Het is ook vooral de laatste tijd dat ze zich echt ontwikkeld heeft en ook de kans krijgt om zoveel te slepen. Ja, dan doet ze gewoon ontzettend goed. En ja, ze sleept nu Maartje ook Palmer. Weer schitterend mooi. Ja, à la Maartje Palmer, dat is, was blijkbaar haar voorbeeld. Dus dit blijft wel even iets om in de gaten te houden natuurlijk. Als er nog strafcorners komen in die laatste 11 minuten die nog op de klok staan, dan maar hopen dat die Gorselaan die niet nog een keer de kruising weet te vinden. We gaan weer even terug naar Jan-Kees van der Kun. Ja, ze heeft die ruimte inderdaad gekregen nu onder deze bondscoach Ferrara. Die is ontstaan omdat Barry Nuevo afscheid heeft genomen als international. Die stond jarenlang aan de kop van de cirkel als er strafcorners, belangrijke strafcorners genomen moesten worden bij Argentinië. Ze nam afscheid na 345 interlands. Scoorde onder andere dus in die WK-finale van 2010 tegen Nederland. De laatste keer dat Nederland niet wereldkampioen werd. Daarna in 2014 en in 2018 werd Oranje dat dus wel. Maar een WK-finale is altijd lastig, zou ik willen zeggen. Behalve in 2018, want toen werd het tegen Ierland gespeeld. En in 2014 ging het op zich ook prima. Dat toernooi was Nederland ontzettend oppermachtig en werd Australië opzij gezet in de finale, waarin Nederland niet meer onder druk kwam te staan. Dus wat dat betreft is dit misschien dan nog wel de lastigste van de drie. Nederland laat wel het beste spel van het toernooi zien in deze wedstrijd. Het wervelde grotendelen. Het maakte prachtige doelpunten. Die van Albers was een prachtig uitgespeelde aanval. Die tweede van Matla natuurlijk ook. En daarmee kwam Nederland op een comfortabele 3-0 voorsprong. Die is nu misschien ietsje minder comfortabel. Maar ik moet zeggen dat Nederland het hoofd inderdaad koel houdt. Anders dan Argentinië dat met het hart speelt. Niet altijd even verstandig, ook in deze fase niet. En dan is het goed om te zien dat Nederland wel overeind blijft. Geen domme dingen doen, dan ga je heel weinig weggeven. Dat weten ze bij Nederland, daar kunnen ze op vertrouwen. Want dat is het enige wat dit hele toernooi wel eigenlijk goed is. Natuurlijk, ze kregen best wel wat doelpunten tegen. Althans, ja, tegen Chili normaal gesproken geen tegendoelpunt. Ook tegen Ierland mag dat normaal gesproken niet gebeuren. Maar als het er echt om gaat, in die belangrijke wedstrijden, tegen België werd het penibel, tegen Australië werd het penibel. Maar toen sleepte ze een overwinning uit het vuur als er geknokt moest worden. En dat wordt er nu ook gevraagd. Vechten als de tegenstander je onder druk zet, maar dat wel met het hoofd doen. Daar is Nederland in bekwaamd dit toernooi. Dat kan Nederland en dat moet het nu dus nog 9 minuten volhouden. Nu dan eventjes opletten. Nou, dat doen ze dan. En dus is de bal weer de cirkel uitgewerkt als Xander Waard daar gewoon oplet waar de bal gaat komen. Die bal met de stick onder controle brengt en dan de bal een loei naar voren geven. Die gaat heel ver weg. Ja, dat is een beetje tijdwinst, want voordat Argentinië daar de bal weer gevonden heeft en weer kan gaan uitnemen ben je toch in ieder geval een paar seconden verder. En zo is iedere seconde winst. Ja, lieden wij wel te zij ook al. Wij kunnen mooi hockeyen. Dat hebben ze deze wedstrijd meer dan eerder dit toernooi laten zien. Maar als we niet mooi hockeyen, dan kunnen we ook op een minder mooie manier een wedstrijd uit het vuur slepen. En dat is wat Nederland nu aan het doen is. En dat is mooi. Dat was ook meteen gisteren. Dat viel me op wel na die beide halve finales. Wat ze tegen elkaar zeiden. Nog één te gaan. Focus meteen. Nederland, was blij met die winst tegen Australië. Maar al 10 minuten na de wedstrijd zag je ze weer denken aan de volgende wedstrijd. Die natuurlijk ook maar 24 uur later alweer op het programma stond. Heel anders was dat bij Argentinië. Die hadden natuurlijk ook een nog grotere climax in de wedstrijd tegen Duitsland. Wonnen uiteindelijk na het nemen van shootouts. Nou, dat mag gevierd worden. Dat deden ze uitbundig. Dat kunnen Argentijnen natuurlijk. Maar dat deden ze ook wel heel erg lang. Een uur later klonk er nog steeds gejuich en gezang en gedans vanuit de kleedkamer. En anderhalf uur later gingen ze dan in de bus richting het hotel. Nou, er werd op de ramen van de bus geslagen. Er werd gezongen. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Maar dan zeggen we ook wel eens, ja, de volgende wedstrijd komt er al zo dicht weer aan. Dan moet je misschien toch ook wel weer bezig zijn met die volgende wedstrijd. Dat deed Argentinië misschien vanochtend na het ontbijt pas. Terwijl Nederland daar gisteravond om 1:08 al mee bezig was. Dan ben je toch al een paar uur eerder met die finale bezig. Dat kan het verschil zijn. Het kan ook gewoon een verschil in kwaliteit zijn. Want Nederland is natuurlijk de wereldkampioen, de Europees kampioen en de Olympisch kampioen. En is op weg voor de derde keer op rij wereldkampioen te worden. Want 3-1 is de voorsprong. En nu is Xander Waard dan met de bal richting cirkel van Argentinië aan het lopen. Maar dan is Barry Nuevo degene die daar haar stick tussen steekt. En de bal tegen de enkel van de Waard tikt. En daarmee dus deze aanval verijdeld. Maar ja, heel veel daar tegenover stelt Argentinië niet meer. Want het geloof is nu toch wel echt weg hoor. De bal wordt er alweer ingeleverd. Ketels nu dan nog 6-7 minuten duurt haar interland carrière. En zij speelt de bal even rustig achteruit. Pleunissen heeft nu de bal. Laat hem even rustig voor zich liggen als ze niet onder druk gezet wordt. Want zij weet ook, ja, ik heb geen haast. Het is voor mij wat allemaal prima. En Maria Verschoor nu doet hetzelfde. Hoewel Eva de Goede gezocht aan de linkerkant, maar niet gevonden. 6,5 minuut nog. Nederland op weg naar de derde wereldtitel op rij. Mocht u denken, waar blijft met het oog op morgen? Dat begint direct na de WK-finale. Dus dat zal hoogstwaarschijnlijk over een kleine 7-8 minuten gaan beginnen. En tot die tijd praat ik nog even verder met Marieke Dijkstra. Wij volgen die wedstrijd hier vanuit de studio. Marieke, de Argentijnen hadden waarschijnlijk sneller nog een tweede aansluitingstreffer moeten maken om deze finale nog echt spannend te maken. Ja, dat denk ik wel. Je ziet dat... Ik moet je onderbreken, want er is een spookrijder, hoor ik. Rijdt u op de A32 Heerenveen richting Meppel, dan komt u tussen Steenwijk en Meppel-Noord een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf recht rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A32 Heerenveen richting Meppel komt u tussen Steenwijk en Meppel-Noord een spookrijder tegemoet. En we zijn weer terug. Marieke, ja, ik stelde jou dus de vraag, hè, van als je nu kijkt naar die slotfase. Wilde het nog spannend worden, dan had Argentinië waarschijnlijk sneller de 3-2 moeten maken. Ja, dat denk ik wel. Je ziet dat Nederland goed zijn ruimte pakt in de opbouw. Dat ze makkelijke pasen spelen. Dat ze er ook nog best wel uitkomen. Nou, ze hebben nu een strafcorner. Dus het zou mooi zijn als die ook nog zit. En dan is de wedstrijd echt op slot. Ja, er staan nog iets meer dan 5 minuten op de klok bij jou, Jan Kees. Wat verwacht jij van die strafcorner? Is het het vertrouwde beeld met mevrouw Matla? Of... Ja, nou eens even kijken. Dat wordt inderdaad Matla met de variant. Terugleggen op Ketels, dan komt hij voor de goal. En dan Eva de Goede. Nee, er is al afgefloten. Zij schoof hem wel in de goal, maar er was al een overtreding gemaakt. De vierde gaat niet door. De vierde goal, ik kijk even naar de herhaling. Het gebeurt aan de andere kant van het veld. Maar eens even kijken. Ja, Ketels had de bal op de voet gehad voordat ze de bal richting het doel bracht. Dus dat is dan niet meer geldig. De Goede schoof hem nog wel mooi in het doel. Maar het was een mooie variant, behalve dat er een voet tussen zat. Dat is dan weer niet de bedoeling als je gaat hockeyen. Maar ja, behalve Ketels, die dus aan de laatste minuten van haar interlandcarrière bezig is, geldt dat ook voor Belén Suchi. Toch ook wel een icoon in het Argentijnse hockey, hoor. Dat is de keepster. Ze speelt daar 269ste interland. Is iemand die met passie speelt, die heel belangrijk is voor de ploeg. En die hier toch wel op een vervelende wijze, daar hebben wij dan weinig mee te maken, afscheid neemt. Zij is degene die het meeste uitstraalt dat ze totaal niet naar de zin heeft hier. Dat is toch wel opmerkelijk voor iemand die normaal gesproken juist degene is die hier met passie de moed inhoudt aan Argentijnse zijde. Is een bijzondere keepster, heel vaak heel belangrijk. Dit toernooi ook al, maar het is nu toch echt klaar voor haar. Het is, laat ik er nog één ding over zeggen. Toch ook wel bijzonder, want zij heeft de Olympische Spelen van 2012 moeten missen vanwege een zwangerschap. Haar zoontje is dus inmiddels 12 jaar oud. En die wil ze bijbrengen dat als je ervoor gaat dat er zoveel mogelijk is. En dat bewijst ze keer op keer. Het levert nu een zilveren medaille op. Ze won al goud in 2010. Ze gaat afscheid nemen met zilver, een icoon van de sport. Maar nu dan de ogen gericht op Nederland, waar Ketels ook afscheid gaat nemen. Zij gaat dat met goud doen. En zij heeft al zoveel prijzen gewonnen, echte hoofdprijzen. Want voor haar, voor Marloes Ketels, wordt dat haar derde wereldtitel. Ja, Marieke Dijkstra, wat een carrière zeg. En wat een palmares voor Marloes Ketels. Wil je nog even vragen, want dit ziet ernaar uit dat dit gewoon goed gaat komen voor Nederland. Dat betekent dat de nieuwe bondscoach straks, Paul van As, toch wel heerlijk in een gespreid bedje kan beginnen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En aan de andere kant heeft hij ook weer grote schoenen te vullen. Maar ik denk wel dat na de zomer er een hele nieuwe wind doorheen gaat. Ja, maar de organisatie staat weer, de rust is terug. Zoals we eerder al zeiden, er komt een fantastische nieuwe generatie aan. Ja, voor Paul van As is er een hoop te winnen in die zin ook. Ja, zeker waar. Kijk, in de jeugdopleiding, de onder 16, onder 18, onder 21 doen het ook goed. Die hebben het afgelopen week ook goed gedaan. Ook daar in Barcelona, Spanje. Als we zo door blijven gaan en blijven ontwikkelen en de topsport zo goed blijven naleven, dan verwacht ik nog vele mooie prijzen. Kijkend naar dit elftal, wie gun je die titel het meest, als je iemand zou mogen noemen? Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ze het allemaal wel gun na een best wel intensief jaar. En ja, voor mij persoonlijk, die Marloes Ketels die haar laatste wedstrijd speelt, dat vind ik wel heel mooi dat ze hem zo afsluit. Ze heeft Den Bosch schitterend afgesloten. Het is echt een fenomenale hockeyster. Het is echt een zonde dat ze stopt. Ja. Dus dit is haar meer dan gegund. Mooie woorden. Dankjewel Marieke voor je komst in de studio. En de slotfase, Jan-Kees, is voor jou de laatste paar minuten tussen Nederland en Argentinië. 2:10 nog, terwijl het Argentijnse publiek nog één keer Hey Argentina begint te zingen. Het is een eerbetoon aan een mooi toernooi voor Argentinië. Ze waren met name in de groepsfase de ploeg waar het meest van genoten werd door de neutrale hockeyliefhebber. Maar nu het om de prijzen gaat, is Nederland de ploeg waar toch wel weer het meeste van uitgaat, het meeste uitstraalt. Nederland had juist een moeilijke groepsfase. Daar werd ook veel over gezegd en dat vonden ze dan vervelend. En ja, natuurlijk ook wel een beetje terecht dat ze daar dan weer hun wenkbrauwen van optrokken. Want zeiden ze, we winnen toch. En het kan niet altijd zomaar fantastisch gaan. Zeker niet na zo'n moeilijk jaar. Nou, dan bewaar je de beste wedstrijden toch voor de wedstrijden waar het echt om de prijzen gaat. Gisteren tegen Australië was dat in de tweede helft het geval. Vandaag na een moeizame openingsfase toch wel grote delen van de wedstrijd. Prachtig hockey laten zien. Resulterend in mooie doelpunten ook. Nou, nu nog 1:15 tellen en dan mag er gejuicht gaan worden. Dan zal er ook best wel wat emotie bij komen kijken. Omdat er dus juist zoveel gebeurd is in de afgelopen maanden. Omdat er, ja, ze zijn bij elkaar gekomen. Ze hebben moeten overleggen. Ze hebben heel veel praatsessies gehad. Ze hebben daarbij elkaar de waarheid verteld. En dan is het wel bijzonder dat die ploeg die na Tokio dus elkaar een heleboel te vertellen had. Dat het grootste gedeelte van die ploeg hier nog steeds staat. De enige drie die er niet meer bij zijn ten opzichte van toen. Dat zijn speelsters die sowieso al een interland carrière wilde beëindigen. Dus althans, voor Laurens Stam geldt dat niet helemaal. Maar zij is geblesseerd geraakt en heeft toen haar carrière beëindigd. Voor Van Maashakker en Phoenix. Die hebben zelf besloten dat ze stopten. Dit zijn de enige drie ten opzichte van Tokio die er niet meer bij zijn. De anderen zijn allemaal nog steeds ook hier op het WK aanwezig. En gaan dus hun derde hoofdprijs binnen een jaar winnen na het EK en de Spelen. Nu nog net een jaartje later ook het wereldkampioenschap. Want nog 20 seconden te spelen. En dan weten we dat het bij een 3-1 voorsprong echt niet meer gevaarlijk gaat worden. Bovendien is de bal niet eens in het spel. Nu dan weer wel. Van Geffen speelt hem naar voren. De Goede kan niet controleren. Matla ook niet. Het maakt allemaal niet uit. Er wordt afgeteld. Er gaan hier en daar al wat vuistjes in de lucht. Onder andere bij Matla. Nou, nog heel eventjes. Dan mag het echt. Nu dan mag het echt. Bij iedereen gaan de armen in de lucht. En nu hebben ze nog wel energie over om met z'n allen naar elkaar toe te rennen. Wauw, dit zijn sprints die getrokken worden. En ik zie daar toch echt Pien Sanders. Dat is bijna, ja, die kan naar de WK atletiek zo hoog als ze springt. Dat was wel, ja, bijna een hoorde waar ze overheen gaat. Het was hoog springen. Nou, nu dan allemaal bij elkaar. Er wordt gedanst, er wordt gekust, er wordt gezongen. Nederland is wereldkampioen. Dat wordt uitgebreid gevierd. 3-1 winst in de finale tegen Argentinië. Ik zie Succi, de keepster van Argentinië, achterover liggen. Er zit geen beweging meer in. De rest van de speelsters was al eerder wel, denk ik, wel geaccepteerd dat ze dit niet gingen winnen. Want daar zie ik niet de tranen over de wangen rollen zoals dat gisteren wel bij Duitsland was na de verloren halve finale. Die berusten toch wel meer in deze nederlaag. Het feest is voor Nederland. Ze knuffelen elkaar zoals ze dat voor de wedstrijd deden. Maar nu nog wat uitbundiger. Het wordt gevierd. Dit gaat laat worden. Nederland heeft gewonnen met 3-1 van Argentinië. Is voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. De hegemonie van Oranje gaat gewoon weer voort. En dat gebeurt ook hier in Terrassa. Want Nederland is wereldkampioen. En tot zover deze lange langste lijn uitzending op deze zondagavond. Waarin u eerst kon horen dat de Nederlandse voetbalvrouwen zich voor de kwartfinale hebben geplaatst. En nu dus ook de Nederlandse hockeyvrouwen die wereldkampioen zijn geworden. Een mooie sportavond. Hoogste tijd voor Met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door niemand minder dan Kees Grimbergen. Ik wens u nog een hele fijne avond. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Acteur John Buisman had het laatst in het oog over De Recreanten. Een theaterstuk over een mannenliefde op recreatieoord Hoek van Holland. Ik weet nu, er is één ding nog leuker dan John Buisman op de radio over Rotterdamse vakantiegenoegens horen vertellen. Dat is bij de Buismans in hun vakantiehuisje op weg vanuit Kijkduin langs fietsen. En met familiehond Kees op mijn schoot naar recreatieverhalen luisteren. Ik had vrijdag in Hoek van Holland mijn mooiste vakantiedag van het jaar tot nu toe. Ja, welkom bij het Oog op Zondag. Een tikje korter dus vanwege de vrouwen WK-hockeyfinale. Waarvoor, sorry. Met Fleur Lounsbach heb ik het straks over de afvalrace bij de conservatieven om Boris Johnson op te volgen. Econoom Esther Barendrecht probeert de kans op een economische recessie in te schatten bij ons. Ze doet dat voor de VS, maar ook een recessie mogelijk in ons land. En Hans Renders, hij las voor ons een biografie over scheikundige en Nobelprijswinnares Marie Curie en haar dochters. Ik spreek er met Hans over. Maar nu eerst het nieuws van... Oranje leeft nog. Zondag 17 juli. Nederland zit in de kwartfinale van het EK. Vraag niet hoe. En gaat het in Rotherham opnemen tegen Frankrijk. Met veel moeite versloegen de Oranje vrouwen Zwitserland op het EK voetbal. Tot de 84ste minuut was het 1-1 en was het ook nog een beetje billen knijpen voor Oranje. Maar toen was daar invaller Romee Leuchter. Ze scoorde twee keer tot haar eigen verbazing. Ja, als ze zo nog invallen en dan twee keer scoren, zo belangrijk dat zijn, dan dat is alleen maar mooi. Bondscoach Parsons is trots op zijn team, maar hij weet ook dat het beter moet. It's of course important to get the result, move on to the quarterfinals, but also how the team did what they did in those last few minutes. But tomorrow, yeah, we have to get better and we know that. In Oekraïne is de volgende fase van de Russische aanvallen begonnen. Langs het hele front worden felle beschietingen en bombardementen gemeld. Wat Oekraïne niet wil, is dat ze als een soort sitting duck, een zittend doelwit in de Donbass zitten en wachten tot de Russen komen. Dus ze hebben het initiatief genomen. Daarvoor gebruikt Oekraïne vooral het zware materieel uit het oosten, zoals de Nederlandse panzer uit het westen. Ik zei uit het oosten. Het zware materieel uit het westen, zoals de Nederlandse panzerhauwitsers. De panzerhauwitsen en die andere wapens kunnen eigenlijk twee dingen. Ze kunnen verschieten, dat is één, maar ze zijn ook heel snel en heel nauwkeurig. Weermannen hebben het er al de hele dag over. De komende twee dagen wordt het zeer warm. Vooral overmorgen lijkt een behoorlijke dag te worden waarin veel mensen gaan afzien. Daarom is voor de komende dagen het nationale hitteplan van kracht. Dat betekent dat mensen zich moeten houden aan de volgende adviezen. Drink genoeg, houd jezelf koel. En denk daarbij dan dat je de schaduw opzoekt. Dat je een ventilator gebruikt als je die in huis hebt. De hitte heeft ook gevolgen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De organisatie kreeg het volgende advies. Marsleiding, jullie moeten die eerste dag gaan skippen. De Vierdaagse begint dus pas op woensdag. Ik had er zin in. Ik was helemaal klaar om dinsdag te beginnen. Maar nu moet ik nog één dag wachten tot woensdag. Nu gaat het eindelijk door. Mijn eerste keer Vierdaagse. En dan wordt het een driedaagse. Andere deelnemers die zich vandaag kwamen inschrijven hadden wel begrip voor het besluit. Het is wel verantwoord. Ik bedoel, het is toch wel leuk als je na die ene dag nog leeft. Het is heel jammer. Maar we zijn hier weer, dus wat hebben we eigenlijk te klagen? We mogen toch nog drie dagen. Ook in Frankrijk is het warm. De renners in de Tour de France hadden het daarom zwaar. Maar het viel ook niet mee voor het publiek. Zo moesten deze Nederlanders 40 kilometer fietsen om een goed plekje te bemachtigen. Het ging wel, maar mijn vriendin is een beetje lost for words. Want die had het wel even pittig en zwaar. Ja, viel tegen? Ja, het viel heel erg tegen. Maar als we straks Wout van Aert zien, is alles weer goed. Maar voor Van Aert was het geen goede dag. Zijn teamgenoot Steven Kruiswijk ging onderuit en moest de Tour verlaten. Steven Kruiswijk ligt dan in één keer op het asfalt. Wat gebeurt er toch allemaal? Abandon du 13, Kruiswijk. Kruiswijk schudt zijn hoofd. Van Aert zegt, moet ik wachten? Kruiswijk zegt, nee, doe maar niet. Mira, Kruiswijk. Oh man, wat een ellende. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Over en uit. Ja, dan gaan we naar de krant van morgen. Samen met Jan van der Putten heb ik de kranten bekeken. Jan, ga je gang. Ja, zorgverzekeraars pleiten voor aanpassing van de privacyregels. Die staan goede zorg in de weg, zeggen ze in het AD. Verzekeraars mogen patiënten met een hartkwaal niet wijzen op een handige cursus. Ze mogen niet in de wachtlijsten kijken in welk ziekenhuis een patiënt sneller kan worden geholpen. En die strenge regels zijn er natuurlijk niet voor niets. Zo werden verzekeraars alles door de toezichthouder op de vingers getikt, omdat ze niet goed genoeg omgingen met medische gegevens. Vaklieden worden schaars, staat in de Telegraaf. Want steeds minder jongeren gaan naar het MBO. Het ministerie van Onderwijs verwacht dat het aantal mbo-leerlingen de komende 5 jaar met 40.000 zal dalen. Die leeftijdsgroep krimpt en steeds meer jongeren kiezen voor het hoger onderwijs. De mbo-raad verwacht problemen voor sectoren als de kinderopvang en de zorg en ook voor de energietransitie. Vandaag werd pas in de loop van de middag duidelijk dat in Ter Apel 250 tot 300 asielzoekers afgelopen nacht buiten hadden geslapen. De Volkskrant maakte de afgelopen dagen foto's en die staan morgen in de krant. En je ziet dan gezinnen met bagage in het gras en een slapend jongetje bij het hek met als kussen een pak incontinentieverband. Volgens de krant leggen ze de chaos in Ter Apel pijnlijk bloot. Koeien die niet meer op hun poten kunnen staan, een therapeutisch warm bad geven. Dat is een optie als je moet stoppen met je boerenbedrijf. NRC sprak met boeren die meededen met een stoppersregeling. En met Koebad Frankie, zoals die wordt genoemd, gaat het goed. Maar niet iedereen is blij. Eén vertelt, binnen een half jaar moesten de stallen leeg zijn. En dan duurt het vanwege de vergunningen 4 jaar voor je iets anders kunt gaan doen. Bij heet weer is het in een stad als Amsterdam 7 tot 8 graden warmer dan op het platteland. In het Parool doet GGD-arts Laurens Hondema de oproep extra te letten op ouderen, daklozen en jonge kinderen. Bij warmte een siesta invoeren, zoals in Spanje, dat ziet Hondema niet zitten. Wel een goed idee, vindt hij, mensen georganiseerd laten afkoelen in sporthallen of bibliotheken. Dat helpt volgens hem om extra sterfgevallen te voorkomen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you. Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait. Rotation, requesting that it's lifting you up, up, up and away, and over to a table at the Gratitude Cafe. And I am finally there, and all the angels they'll be singing a la la la la, la la la la, la la la la. Well, I don't wanna break. Jason Mraz met Make It Mine. Wie wordt de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk? Dat wordt bepaald in een spannende afvalrace waaraan nu nog 5 leden van de Britse Conservatieve Partij meedoen. Morgen is er een nieuwe stemronde. Er zal weer een aantal kandidaten worden weggestemd. De opvolging van vertrekkend premier Boris Johnson doet denken aan een spannend tv-format voor een talentenjacht. Zo lijkt het tenminste. Wie zijn er nog in het spel? Wat kunnen we morgen verwachten? Goedenavond, correspondent Fleur Lansbach in Londen. Hoi, goedenavond. Ja, jij volgt het spektakel. We mogen het wel een spektakel noemen, hè? Ja, ja, het is een afvalrace waar steeds een kandidaat afvalt. En we steeds wat dichterbij komen wie dan de laatste 2 kandidaten zijn. En het is ook echt een soort van machtsstrijd die zich binnen de Conservatieve Partij afspeelt. Dus er wordt echt geknokt om de steun van de collega's eigenlijk. En dat gebeurt veel in achterkamertjes met dealtjes. Bijvoorbeeld zo van, als jij mij steunt, dan geef ik jou een leuke ministerpost als ik zo direct premier ben. Ja. Dat soort dealtjes. En het is ook een beetje venijnig. Hè? Er wordt ook wel geheime schadelijke informatie gelekt via de pers over elkaar. En er zijn dus tv-debatten waarin ze elkaar proberen af te troeven wie nou de echte oer-conservatief is. Dus ja, het is echt een strijd. Ja, en die 358 conservatieve parlementsleden brengen steeds weer een stem uit op een favoriete kandidaat. Dat gebeurt achter gesloten deuren. En een deelnemer die minder dan 30 stemmen krijgt, valt af. Nou, uiteindelijk zijn er dus nu nog 5 kandidaten over. De Britten zelf, dus de kiezers, ook conservatieve kiezers, hebben geen enkele stem in dit hele proces, hè? Nee, de conservatieve partijleden wel. Dus er zijn, je hebt zeg maar de ministers en je hebt de parlementariërs. En die, dat zijn de eerste rondes. Dus die stemmen steeds dus eigenlijk op hun collega's. En vervolgens is de laatste stem, dus dan blijven er 2 over. Dat moet deze week gebeuren. En de laatste stem, die is eind augustus of begin september. En dat wordt van alle conservatieve leden, dus alle leden van de partij. Dus dat zijn er 200.000 in het hele land. Dus die bepalen uiteindelijk welke van de 2 laatste kandidaten de premier wordt. Okay. Maar er komt dus verder, dat zijn alleen de Tory-leden. Dus verder is het niet een verkiezing waar iedereen mag stemmen. Dus er komt niet echt een kiezer aan te pas, inderdaad. Ja. Welke 5 kandidaten zijn nu nog in de race? Joost, niet allemaal een hele doopceel te lichten, maar korte bio's graag. Ja, oké, okay, ja, dat is goed. Je hebt aan kop heb je Rishi Sunak. Dat is de voormalig minister van Financiën. Die zat in Johnson's kabinet. Die is van Indiaanse afkomst. Die is heel slik. Hij is goed gekleed en hij is ook multimiljonair. Dus hij is getrouwd met een vrouw die zo rijk is dat als ze al haar geld zou weggeven, dan zouden we best wel een groot deel van de nationale schuld door de pandemie, die zouden we hier kunnen aflossen. Zo rijk is zijn vrouw. Dus zijn rijkdom die zit hem wel een beetje in de weg. Want inmiddels we hebben hier oplopende kosten. En zit ongeveer 22% van de Britten die zit ongeveer op de rand van armoede of eronder. Dus die rijkdom, dat is lastig aan Rishi Sunak. Maar hij is wel aan kop nu binnen deze race. Dan heb je Penny Mordaunt. Dat is een nieuwkomer die opeens heel veel momentum heeft en heel veel steun heeft gekregen. Het voordeel aan haar is, ze zat niet in Johnson's kabinet. Dus ze is een soort frisse wind. Het nadeel aan haar, maar 11% van de Britse bevolking die weet wie ze is. Dus er was een soort van peiling onlangs waaruit bleek dat dus heel weinig mensen wisten wie ze was. En de mensen, dat er ook een heleboel mensen waren die dachten dat ze Adele was. Dat ze, ik heb ook nog nooit van haar gehoord hoor, tot jij haar naam nu noemt. Derde kandidaat. Nee. Ja, de derde kandidaat is Liz Truss. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft ook met Johnson geregeerd. Die zit wel bij de top 3, maar die komt steeds niet echt uit de verf. Dus dat weet ik niet of die het gaat halen. Dan heb je Tom Tugendhat. Dat is een voormalig militair. En die gaat dat dan ook echt te pas en te onpas de hele tijd benadrukken. Dat hij dus in het leger heeft gezeten. Hij kreeg bij het vorige tv-debat de vraag, what is the naughtiest thing you've ever done? Dus wat is het stoutste wat je ooit hebt gedaan? En dat is zo'n vraag die altijd terugkomt in dit soort leiderschapsraces. Dat is de voormalig premier Theresa May. Die zei toen, ik heb wel eens stiekem door een veld met bloemen gerend. En dat is echt een soort beroemde quote geworden, omdat dat natuurlijk enorm braaf is. En wat was zijn antwoord op de vraag? Tugendhat, die zei, well, I invaded the country. Dus oftewel, ik ben een ander land binnengevallen toen ik in het leger zat. Want hij zat in Irak en in Afghanistan. Dus veel mensen vonden dat wel een leuk antwoord. Maar hij stijgt al enigszins in de peiling, omdat hij eerlijk is, omdat hij zich afzet tegen Boris Johnson. En dan de 5e kandidaat? Dan heb je Kemi Badenoch. Dat is een jonge, zwarte vrouw uit Nigeria. Die heeft echt een interessant profiel, want die betaalde haar eigen universiteit door hamburgers te bakken in de McDonald's. Zij is nuchter, echt een sterk profiel. En zij is ook de perfecte tegenstander voor de oppositiepartij Labour. Want omdat zij dus een jonge vrouw is, met een gekleurde achtergrond. Terwijl Labour, die heeft het altijd over diversiteit. Maar die heeft zelf dus nog nooit een partijleider gehad die vrouw is of gekleurd is. Dus ik denk dat Labour, als zij de premier wordt, dan heeft Labour meteen een soort identiteitscrisis. Ja, en wat, is de kans voor deze Kemi Badenoch? Spreek ik haar naam goed uit zo? Ja, zoiets. Ja, dat klopt ongeveer. Kemi Badenoch. Ja. Wat is haar kans? Ja. Hoe groot acht jaar kans? Het interessante met zo'n race als dit is dat het dus heel erg onvoorspelbaar is. Dus je zou kunnen zeggen, ze zit nu best wel onderaan eigenlijk aan de lijst. Zou kunnen dat ze gaat afvallen, dat ze dus nu de laagste aantal stemmen krijgt. En dan val je dus af in de eerste stemming die nu komt morgen. Maar aan de andere kant is het ook weer zo. In dit soort afvalraces zie je vaak bij de conservatieven dat juist door iemand die best wel achterin zit opeens enorm naar voren kan komen. Dus het is heel onvoorspelbaar. Dat was bijvoorbeeld bij David Cameron ook zo. Die zat helemaal niet vooraan de pool. En opeens werd hij toch de premier. Dus het is heel moeilijk te voorspellen. Ja, hey, heel kort eventjes. Boris Johnson mag meestemmen natuurlijk als conservatief. Wat gaat hij stemmen? Is dat een beetje bekend in Engeland inmiddels? Nou, we weten in ieder geval dat hij niet op Rishi Sunak gaat stemmen. Want dat is natuurlijk zijn voormalige minister van Financiën. En daar voelt hij zich behoorlijk door genaaid. Ja. Want Sunak die nam ontslag. En daardoor ontstond er een exodus van het hele kabinet. Dus eigenlijk was Sunak degene die een mes in de rug stak van Johnson. Dus je ziet... Maar op wie gaat Johnson's hij wel stemmen? Meest, Dat heeft hij nog niet gezegd. Heeft hij nog niet gezegd? Nee, dat weten we niet. Dat heeft hij niet gezegd. Nee, daar spreekt hij zich niet over uit. Maar we weten wel dat de meest trouwe volgelingen van Johnson... dat die allemaal tegen Sunak aan het brieven zijn... en allerlei toch ook wel geheime briefings aan het lekken zijn... om er te zorgen dat Sunak niet de uiteindelijke kandidaat wordt. Dus we weten in ieder geval dat daar wel een beetje een gevecht gaande is. Nou, ik begreep van jou dat pas eind augustus bekend is... wie het uiteindelijk gaat worden. Hè? Is dat precies de dag al bekend? We weten dat dus nu komen de laatste twee kandidaten deze week. Dat wordt dan duidelijk. Dan komt heel augustus, hebben zij de tijd om dus het land in te gaan en campagne te voeren. En dan weten we begin september welke kandidaat het wordt, wie de nieuwe premier wordt. Dus voor de duidelijkheid, eind deze week laatste twee kandidaten bekend. En dan eind augustus, wie wordt de opvolger van Boris Johnson? Ja, begin september. Ja, oké, dankjewel Fleur Launsbach in Londen. Paul Weller met Wild Wood. Hogere prijzen aan de pomp en in de supermarkt en torenhoge energierekeningen. Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem. Nu waarschuwt afgelopen week het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, voor een recessie in de Verenigde Staten. En lijkt de vrees voor een recessie in Europa ook toe te nemen. Gaat een recessie in Amerika ook ons dagelijks economisch leven beïnvloeden? Hoofdeconoom bij Rabo Research is Esther Barendrecht. Goedenavond, Esther. Goedenavond. Allereerst maar, wat is de definitie van een land dat in een economische recessie terechtkomt? Ja, dat is eigenlijk dat de economie niet groeit, maar krimpt. En dan spreken we over een technische recessie als dat gedurende 2 kwartalen gebeurt. Dus hè, dat het kwartaal op kwartaal de economie wat kleiner is dan het vorige kwartaal. En daarbij is het ook belangrijk om te zeggen dat wanneer gaan we dat nou echt voelen? Ja, dat is natuurlijk vooral als de arbeidsmarkt ook hard geraakt wordt. En dat hoeft niet altijd het geval te zijn, hè, bij zo'n technische recessie. Maar als je in de zware recessie komt, dan is dat meestal wel zo. Ja. Nou is het gesprek van de dag, als ik mijn oor goed te luisteren leg op straat, in het café, in de voetbalkantine, is die recessie, die komt er gewoon aan in Nederland. Dat gut feeling, dat buikgevoel, dat onderbuikgevoel, kan je daar iets bij voorstellen in het land, in ons land? Ja, zeker. En eerlijk gezegd, wij verwachten ook dat er een recessie aankomt in Nederland en ook in Europa breder. En de reden daarvoor is dat de prijzen nu zo sterk zijn gestegen en ook nog verder zullen stijgen, dat de koopkracht van huishoudens toch behoorlijk uitholt. En dan is de consequentie daarvan is gewoon dat uiteindelijk mensen minder kunnen gaan kopen. Nou, en dat doet iets met de groei van je economie. En dat speelt in Nederland, maar dat speelt eigenlijk ook in de belangrijkste handelspartners. Dus ook onze exporteurs zullen daar last van krijgen. Ja, maar nou kijk ik nog een keer goed om me heen. Dan zie ik en hoor ik de verhalen. En die worden ook gestaafd door cijfers van het Nibud bijvoorbeeld. Honderdduizenden, misschien wel meer dan 1 miljoen huishoudens ervaren nu al de recessie. Ze hebben pijn in hun portemonnee. Ze kunnen het niet meer rondkrijgen. Aan de andere kant zie je een economie die op volle toeren draait. Werkeloosheid daalt razendsnel. Alle sectoren smeken om personeel. Hoe moeten we deze paradox begrijpen? Ja, ik denk een deel van het verhaal zit hem inderdaad in de verdeling van de pijn. Dus ik denk heel terecht, een aantal mensen ervaart het nu al. En als je dan naar de economie als geheel kijkt, naar de macrocijfers, dan doet dat eigenlijk geen recht aan de pijn die al wordt gevoeld. Eigenlijk aan de lagere kant van de inkomensverdeling van huishoudens. En anderzijds is het ook te rijmen doordat een stuk van die pijn ook later aankomt bij andere huishoudens. En als je alleen al bijvoorbeeld kijkt naar de energierekening, een hele concrete, en dan maakt het natuurlijk ontzettend veel uit of jij als gezin een contract had met flexibele prijzen. Hè, waardoor als de energieprijzen op de wereldmarkt sterk stijgen, je dat onmiddellijk ook in de rekening thuis voelt. Of bijvoorbeeld een langlopend contract van dat 1 jaar vaststond, of misschien wel 2 of 5 jaar. En dan krijg je dat effect later. En daarnaast is het ook zo dat er is heel veel gespaard in de coronaperiode. Maar ook daar geldt, eigenlijk is er vooral veel gespaard door huishoudens met hogere inkomens. Dus daar zit ook nog best wel wat buffer, hè, om die grote prijsverschillen een tijdje op te vangen. Dus je kunt denk ik verwachten dat voor een deel van de huishoudens, ja, het echte effect pas later gevoeld gaat worden. Ja, dus al die mensen, vrijdag en zaterdag was ik in diverse plaatsen, heb ik terrassen bekeken. Die terrassen zitten overvol. Iedereen heeft groot genoegen om veel uit te geven, zie je. Maar dat is dus maar een deel van Nederland dat op die terrassen zit. In Den Haag, in Utrecht, in Amsterdam. Afgelopen dagen met eigen ogen gezien. Ja, nee, dat is een hele juiste constatering. He, dus er is ook een grote groep mensen die zich dat niet kan permitteren, of zich dat niet meer kan permitteren. Ja, en het andere is inderdaad dat wellicht mensen nog wel heel erg veel zin hebben om op terrassen te zitten. Nog net, nu het nog even kan. Want dat hebben ze tenslotte ook 2 jaar moeten missen. Ja, maar dat als dan op een gegeven moment het huishoudboekje de komende maanden ook nog wat beter wordt bekeken. Ja, dat je dan toch moet constateren, oké, ik moet nu gaan kiezen. Ja. Wordt het of dat terras, of ga ik toch op vakantie, of misschien nieuwe kleren kopen voor de kinderen. Dat op een gegeven moment niet meer alles kan. En dat effect, daarvan verwachten we eigenlijk dat vooral in de tweede helft van het jaar nou, voor Nederland als gemiddeld zeg maar goed zichtbaar gaat worden. Ja, dus in het derde en vierde kwartaal gaat dat zichtbaar worden. En hoe reëel is het dan, denk jij, dat de Nederlandse economie in een recessie terechtkomt, die volgens die definitie twee kwartalen achtereen daling van de economie? Ja, dat achten wij dus heel waarschijnlijk. Maar ik denk dat de belangrijkere vraag is ook van ja, hoe diep wordt die recessie en hoe zeer gaat het op de arbeidsmarkt ingrijpen? Nou, probeer eens. Ja, nou, op dit moment denken we eigenlijk dat dat niet zo'n heel erg diepe recessie zal zijn. Maar dat hangt wel van een aantal dingen af. En ik denk de allergrootste onzekere factor daar is, ja, blijft Europa gas krijgen uit Rusland? He, dus als daar een stop op komt, dan gaat dat nog zo'n schok in de, nou ja, in de energieprijzen teweeg brengen, maar ook gewoon in de beschikbaarheid van energie. Ja. En dan zul je in bepaalde landen ook waarschijnlijk wel afschaling krijgen van productie en zo. En dan kan zo'n recessie echt heel erg flink gaan bijten. Als dat gas nou blijft stromen, dan denken wij dat dit wellicht toch een wat oppervlakkige recessie zou kunnen blijven. Maar dan gaan we de komende dagen, zeer, zeer spannende dagen en uren tegemoet. Want aanstaande donderdag moet de levering van dat Russisch gas via die gaspijplijn Nord Stream 1 weer hervat worden. Toch? Ja, dat klopt. Dus vind je het ook inderdaad spannende dagen, zeg je? Ja, nou, wij kijken daar zeker met interesse en ook enige spanning naar. Maar ik denk dat we ook het moment wat moeten relativeren. Want ook als het gewoon de komende tijd weer komt, dan zegt dat nog niet zoveel over of het ook zo blijft. En andersom denk ik eerlijk gezegd ook. Dus ik denk dat die onzekerheid, die blijft gewoon nog een tijd boven de markt hangen. Zelfs als aanstaande donderdag het gas weer door die Nord Stream 1 gaat stromen. Ja, dan is het nog niet gezegd. Hè, de relatie tussen Rusland en Europa staat ook dan nog sterk onder spanning de komende tijd. Dus ja, we moeten dat gewoon afwachten. Zeker. Ja. De aanleiding dat we jou belden is natuurlijk die waarschuwing van het IMF. Dat een recessie in de Verenigde Staten heel dichtbij is. Ik vroeg me af, wat is de zin van zo'n waarschuwing? Wat hebben we eraan als het IMF ons waarschuwt voor een recessie? Hadden ze dat niet beter achterwege kunnen laten? Nou ja, nee, dat ben ik toch niet met u eens. Ik heb ook zelf een tijdje bij het IMF gewerkt. Dus ik sta daar ook in die zin ook wel. Maar leg eens uit. Ik voel wel enige betrokkenheid. Ja, wat is de zin ervan? Nou, het is echt de taak van het IMF. Het heeft verschillende taken. Maar één daarvan is echt om eigenlijk te blijven monitoren hoe het gaat met economieën. Dus het is hun. Zij zijn daar een belangrijke onafhankelijke partij wereldwijd. En zij hebben ook heel goed. Wat zij ontzettend goed kunnen is ook de vergelijking tussen landen goed maken. Dus dat is een mening om serieus te nemen. En ik denk, uiteindelijk hebben zowel overheden als bedrijven als individuele mensen hebben gewoon belang bij om zo goed mogelijk informatie over mogelijke scenario's te krijgen. Oké, duidelijk verhaal. Wat zou het dan voor Nederland betekenen als de Verenigde Staten daadwerkelijk in een recessie terechtkomt? Dan heeft dat meteen ook weer effect op dat derde en vierde kwartaal waar Nederland in zit, toch? Ja, dat klopt. En kijk, ik denk het belangrijkste kanaal is dan wellicht het handelskanaal. Hè? Dus dat doet iets met onze afzetmarkt daar. Ja. Daar moet ik wel ook bij zeggen dat Europa als afzetmarkt nog veel belangrijker is dan de VS voor Nederland. Maar Amerika heeft dan de VS. Maar Amerika heeft natuurlijk ook een hele grote wereldwijde rol in de wereldeconomie. Dus ja, als Amerika in een recessie komt, dan duwt dat de hele wereldeconomie een beetje naar beneden. Dus het is wel ook een factor om rekening mee te houden. Kunnen wij de recessie, Esther, nog tegenhouden door bepaalde maatregelen te nemen of de gevolgen van recessie beperken in ons land? Ja, ik denk de gevolgen beperken, dat kan door juist bijvoorbeeld kwetsbare huishoudens te steunen. En tegelijkertijd moeten we ons ook beseffen dat in deze situatie, waarin eigenlijk de crisis zo komt door externe factoren, heeft heel veel met die energiemarkten ook te maken, kan de overheid ook niet alles. Dus ja, ik denk dat we gewoon ook een stukje pijn moeten nemen, eerlijk gezegd. Een stukje pijn nemen. Maar bijvoorbeeld pensioenfondsen die plots hun pensioenen wat verhogen, uit die grote potten, zou kunnen helpen. Ja, dat helpt een bepaalde groep. En het doet ook weer iets met de buffers, hè, die die pensioenfondsen hebben voor de toekomst. Dus dat is denk ik een genuanceerd verhaal waar we nog apart een keer over zouden kunnen praten. Gaan we nu niet op door. Ja. Esther Barendrecht, dankjewel, econoom. Dankjewel voor deze toelichting op het voor leken en voor burgers soms lastige begrip recessie. Dankjewel. But baby, you get through to me. I'm a hard guy to love, I've been hurt. It's happened before, but you got a sweet little something about you that makes me beg for more. Keep on doing whatever it is you're doing to me. Keep on. I don't understand it, but baby, you get through to me. I swore up and down to myself that I would never fall in love again, but you opened up a new kind of love to me, and I fell in. So keep on doing whatever it is you're doing to me. Keep on. I don't understand it, but baby, you're getting through to me. You touched me like nobody else, so touch me again. You put a love where love never was. Again and again and again and again and again and again and again and again and again. A lot bop bop to keep on. Ja, Bruce Channel met Keep On. Ja, een korter oog, dus snel naar weer een prachtig onderwerp. Bespreek ik met Hans Renders. Hij is directeur van het Biografie-instituut. Welkom Hans in de Oogstudio. Fijn dat we weer eens een levend iemand in de studio hebben. Dankjewel. Tijd voor onze maandelijkse biografie-rubriek. Doet natuurlijk Mieke normaliter als ze op zondag hier ziet. Deze maand kies jij voor de volgende biografie, Marie Curie en haar dochters. Drie uitzonderlijke vrouwen. Een van die twee dochters schreef lang geleden, Hans, nog voor de oorlog de eerste biografie over haar moeder, Marie. Klopt. En nu is er weer een biografie. Waarom koos je voor deze biografie, Hans? Nou, omdat er ook wel een actueel tintje aan zit. Wij moeten trouwens heel goed ons best gaan doen. Want Mieke zit ergens in een ver land natuurlijk met een radio aan de hoofd. En als wij het niet goed doen, krijgen we dat te horen. Nee, kijk, iedereen weet wel eens een beetje wie Marie Curie is. Maar ik scheikundige, nou misschien toch een paar woorden, scheikundige. Maar ik merk ook dat er allerlei misverstanden zijn. Heel vaak lees je in combinatie met haar naam de X-stralen. Maar daar heeft zij weinig mee te maken. Die onderzocht ze wel een beetje, maar dat is röntgen. Zij kreeg de eerste Nobelprijs. Ze heeft er twee gehad. In welk jaar? In 1903, samen met haar man. Voor de uitvinding, wat zij dan toen voor het eerst noemde, radioactiviteit. Zij wilde eigenlijk weten, hoe kan het? Als je een röntgenfoto van je hand maakt, dan zie je dus al die botjes. Maar die zie je niet omdat die foto iets heel bijzonders is, maar omdat er straling uitgaat van die botjes. En dat is eigenlijk in de kern wat zij ging onderzoeken. Dan kreeg ze in hetzelfde jaar dat ze erop promoveerde, kreeg ze de Nobelprijs, wat heel erg uitzonderlijk is. Dus zij deed, mag ik het in gewone mensentaal zeggen, zij deed heel breed onderzoek naar allerlei vormen van radioactieve straling. Ja. Ja, en onderzoek ook nogal op bazaal niveau. Zij regelde bijvoorbeeld afval van uraniummijnen. Ze regelde heel veel erts, ijzerkorrels, maar dan echt duizenden kilo's. Want om 1 decigram radium, hè, dat is de grondstof voor radioactiviteit te maken, moet je dat allemaal isoleren. Dat is een heel technisch verhaal. Dus zij deed zowel onderzoek, maar ze had ook een enorm laboratorium met mensen. En ze was in Parijs. In Parijs. Ze was dus echt op de buitenwacht gericht. Een andere reden waarom wat ik wel interessant vond, er zit ook een actueel tintje aan. Zij was een Poolse. Ze heet ook eigenlijk, moet ik even spieken, Marie Sklodowska. En ze kwam uit een heel arm gezin. En wat er actueel is in Warschau, toen door de Russen bezet, het Pools mocht niet meer gesproken worden, de Russische boeken moesten weg. En toch nam zij het besluit om overal te gaan werken, als gouvernante, als schoonmaakster, om geld te verdienen voor haar oudere zus, zodat die naar Parijs kon om arts te worden. En als zij klaar was, dan zou Marie gaan. Dat was zo eind 19e eeuw nog? Ja, dat is 1880 of zo. Ja, ietsje later, dus ik geloof 1891, is ze naar Parijs gegaan. Nou, om even vooruit te spoelen, toen kwam ze daar Pierre Curie tegen. Ze had net een verliefdheid achter de rug die niet beantwoord kon worden, omdat ze een arm meisje was in Polen. En die twee vielen onmiddellijk voor elkaar. Nou, zegt de biografie veel over die liefdesrelatie van Pierre en Marie Curie? Nou, ja, ja. Dat zijn altijd toch de mooiste verhalen? Dat zijn altijd de mooiste verhalen. In biografieën. En waarom het boek niet alleen over Marie Curie gaat, want er is nu weer een biografie. Er zijn wel meerdere biografieën over Marie Curie, maar niet over haar en die twee dochters. En waarom is dat zo interessant? Ja. Omdat de oudste dochter, Irene, die heeft ook de Nobelprijs gewonnen. Oh. Ook met haar man. Marie heeft een tweede keer een Nobelprijs gewonnen. Toen heeft de andere dochter, dat was een beetje mondain iemand, die wilde pianist worden, maar daar was ze gewoon niet goed genoeg voor. Die heeft uiteindelijk de biografie geschreven. Wereldwijd succes, dat is niet overdreven. Die trouwde op een gegeven moment, op wat latere leeftijd, met de man van UNICEF. En die kreeg ook weer de Nobelprijs. Dus in die familie zijn 5, 6 Nobelprijzen gevallen. 6, geloof ik. Allemaal in beta-wetenschappen? Ja. Behalve dan die laatste, die UNICEF-man, dat was voor de vrede. Okay. Maar Marie heeft hem de eerste keer voor natuurkunde gehad en de tweede keer voor scheikunde. Ja. Heb ik goed begrepen dat Marie Curie is overleden aan leukemie? En dat nooit helemaal is vastkomen te staan of die leukemie het gevolg was van haar onderzoek met veel radioactief materiaal? Ja, dat zie je ook altijd. Hè, longartsen roken meestal. En deze mensen die radioactief onderzoek deden, die kregen allemaal last. En Marie heeft haar hele leven, ze is in 1934 gestorven. Hoe oud was ze toen? Ik geloof 66, maar zij had al jarenlang, het over 1 jaar voordat haar dochter de Nobelprijs kreeg, wat natuurlijk een beetje zuur is, maar ze had al jarenlang allemaal vlekken en gedoe. Dus je kunt rustig zeggen dat zij is overleden aan de gevolgen van het onderzoek. Het werd toen leukemie genoemd. Maar zoals je weet, leukemie is ook een gevolg van dit soort stoffen. Van haar man kunnen we het niet zeggen, want die stak over de Rue Dauphine. Toen werd hij overreden door een rijtuig. Dood. Dus die was nog te jong om door radioactiviteit ten onder te gaan. Eventjes nog naar de betekenis, de nalatenschap van Marie Curie als scheikundige en als kernonderzoekster. Wat is haar nalatenschap in onze huidige geneeskunde, Hans? Nou, die is echt enorm. Behalve dat er overal over de hele wereld instituten zijn, Marie. Ja, daar is haar naam ook zo bekend van. Ja. Instituten die iets betekenen medisch heten vaak Marie Curie. Ja, ik geloof dat de biografen, dat moeten we even zeggen, Claudine Montaigne, en dit boek is verschenen bij Quaedo Facto, hebben we dat ook even gezegd, dat zij heeft berekend dat er nu meer dan 100 onderzoeksgroepen, grote laboratoria zijn die de naam Marie Curie dragen. Wat is haar betekenis? Haar betekenis is het steeds voortschrijdende inzicht. Wat hebben we aan radioactiviteit? En daar zit meteen ook wel een beetje de angel. Want radioactiviteit, ja, dat weten we inmiddels. En dat zag Pierre, haar man, zag dat al heel vroeg. Kan ook voor rare dingen aangewend worden. Net zoals Nobel, of Nobel, ik zeg altijd Nobel, die zag ook dat zijn uitvinding met dat kruid ook voor hele rare dingen gebruikt kon worden. Dus het heeft een enorme invloed. Maar er is ook een soort van moreel voorbeeld wat aan Marie hangt. Want zij heeft een beetje, zoals Florence Nightingale tijdens de Krimoorlog deed, zo ging zij met 30, 40 mobiele zieke auto's tijdens de Eerste Wereldoorlog heel Frankrijk door om soldaten te helpen. Daar werd ze enorm populair door. Dus, we hebben nog helemaal niet over haar rol als vrouw gehad. Een vrouw die zo hoog komt in een beta-wetenschap en die Nobelprijzen wint rond de eeuwwisseling 19e, 20e eeuw. Hoe opvallend is zij als vrouwelijk wetenschapper? En hoe uitzonderlijk is ze in die tijd? Nou, zij was zeer uitzonderlijk, want ja, dat kun je wel voorstellen. Een eeuw geleden was de positie van de vrouw echt niet hetzelfde als van de man. Die was eigenlijk vreselijk. Dus zij was ook de eerste vrouwelijke winnaar van de Nobelprijs. Ja. Dus het feit dat zij vrouw was, is heel belangrijk. Maar met het gevaar af dat ik dat nu als man ga zeggen, deze biograaf die gaat er wel heel erg clichématig mee om. Want er is natuurlijk niemand in de wereld die twijfelt aan de grootheid van Marie Curie. En ze wordt hier toch steeds als een slachtoffer neergezet. En alle mannen. Slachtoffer van wie dan? Van mannelijke overheersing? Van mannen, maar die mannen worden ook steeds uitgescholden. De domme mannen, hoge ooms met uitgestreken gezichten. Alle mannen zijn verbaasd dat vrouwen ook nog kunnen denken. Dus daar zit een beetje een cliché in. En dan op een gegeven moment denk je, ja, is dat nou, komt dat uit de koken van de biograaf? Of is dat echt de tijdgeest geweest? Of was Marie daar zomaar bezig? Nou, dat laatste kan wel. Maar op een gegeven moment noemt ze de biograaf dat aan? Nee, want op een gegeven moment noemt ze haar excuustruus. En er staat een noot bij. En denk, oh ja, dan vinden we misschien een brief hè, van Marie. Dat ze zegt, ja, die mannen die zitten mij maar dwars. Wat natuurlijk moeilijk is vol te houden als je twee keer zo'n grote prijs krijgt. En dan zegt ze in die noot, excuustruus, dat werd ook vaak door Simone de Beauvoir gebruikt. Nou, die twee vrouwen hebben elkaar nooit ontmoet, die hadden niks met elkaar te maken. Dus dat is wel een puntje. We hoeven helemaal niet meer overtuigd te worden dat Marie Curie een enorm slimme, wilskrachtige en belangrijke wetenschapper was. Hans, de vakantie staat voor de deur. Is het een dikke pil? Hij ligt helemaal niet. 250 pagina's, schat ik. Deze biografie over Marie Curie, is het een aanrader om mee te nemen op vakantie en voor de tent te lezen? Ja, zeker. En waarom? In een paar zinnen? Omdat die twee dochters, die gingen elkaar de keet uitvechten. De ene werd communiste en de ander was erg voor Amerika. En die communiste werd ook in Amerika vastgezet nadat ze eerst door de president was ontvangen. En welke kant koos moeder Marie van die twee dochters? Ja, die was toen al lang dood. Dat is al overleden. Dus dat is heel erg interessant. Hoe die twee dochters ideologisch zo lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Nou, dat is een goede reden. Dochters leven nog? De laatste is op 102-jarige leeftijd in 2007 overleden. Ja. Maar die heeft dus geen onderzoek gedaan naar radioactiviteit. Nee, Die anderen zijn allemaal vroeg overleden. Jij hebt het met veel plezier gelezen. Ja. Jij komt iedere maand hier vertellen over een fantastische biografie. En je hebt nooit genoeg van die fascinatie voor biografieën. Lees je nooit een roman? Jawel, zeker. Dat doe je ook nog naast. Zeker. Ja, fictie. En die fascinatie voor biografieën, wat is die dan? Zeg, het is in een enkele zin voor ons. Nou ja, de biografie leef je meerdere levens. En je leert er veel van. Hans, dank je wel voor deze toelichting op de biografie Marie Curie en haar dochters. Ik vond het fijn om in het oog te zijn. Ook al was het een wat korter oog. Morgen zit hier Chris Keijne. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Een paar jaar geleden ging mijn zicht ineens hard achteruit. Ik kon niet meer op mijn ogen vertrouwen en mijn wereld werd heel klein. Ik gaf mijn leven echt een onvoldoende. En het werd nog erger, want inmiddels ben ik helemaal blind. Maar geef ik mijn leven weer een 8. Want dankzij Jane, mijn blinde geleidehond, durf ik weer naar buiten. KNGF opent werelden. Help ons meer werelden openen. Ga naar geleidehond.nl.